Proste skręty, a ja żadne grzechy, śmiechy, oddechy do deksy popularnego uciechy. Jadę ja sam prosto tam, gdzie go niosą. Jadę tam jednym śladem, ślepą szosą. Na lewo, na prawo widok zbudowane z kreski. Jadę przez obszar ciał niebieskich, kręcą się w oku łezki. Ironia, Napoleon nie miał roweru i spadł z konia. Kierownica w dłoniach, czujność wyostrzona. S.O.P. czepia się ogona. Gdy się obraz za obrazem zmienia, mam czas na przemyślenia. Płynę pod wiatr po ulicach, wokół same blade lica. Ja rumiana, bo zdyszana, lecz szczęśliwa, tra-la-la-la. Na łysych oponach sunę autostradą, tak zwany rowerowy pikador. Wieje w uszy? Widocznie musi, te wibracje słyszą nawet usi. Będzie tego będzie, słyszę muzykę w uchu. Stopa za stopą, na stopę uderza głucho. Zwerbowany werbel pod przeremble wpada z powietrza, pęku dźwięku w ręku i w głowie. Mam moc w sobie, mam moc w sobie. Mijam chodnik, grę po zebrze.